weet ik niet of ik wel sterk genoeg ben om echt mijn positie 25 rondjes lang super goed vast te houden. Dus ik ben ook wel tevreden om nu naar dit prachtige duel te kijken. Ja, zo zit ik inderdaad met de wereldrecordhouder en de Olympisch kampioen te kijken naar Jorrit Bergsma, die in de aanval gaat. Na het rondje daarnet, 30,6 seconden, probeert hij nu via de binnenbocht weg te rijden bij Alexander Rumjantsev. En hij slaagt daar wel in hoor, want hij pakt een 4-5-tal meters. En de Noorse schaatskenners die voor ons zitten, die reageren erop door al te gaan staan. 30, en de 2. Ronde is heel goed. U hoort de Tetjan Bloemen terecht gelijk zeggen, 30,2 seconden... voor Jorrit Bergsma, die de aanval heeft geopend. En nu is het aan Alexander Rumjantsev om te antwoorden. Maar ik heb niet de indruk dat Rumjantsev dat op dit moment kan. Jorrit Bergsma rijdt door de buitenbocht heen met nog altijd een behoorlijke voorsprong op Rumjantsev. Dat blijft een meter of 10, 12 in het voordeel van de Vries uit Aldeborn. De Olympisch kampioen van Sochi van 2014. En de man die zilver pakte vorig jaar in Gangneung achter Tetjan Bloemen. Die met mij ziet dat Bergsma een rondetijd noteert, 30-3. Hij is voorlopig weg bij Rumjantsev. Ja, met deze lage dertigers is hij nu ook een heel sterke offensief aan het opzetten om een hele scherpe tijd neer te zetten. Om voor de rest van het veld zich op stuk te bijten. Hij is onderweg naar de 8 kilometer. Heeft dus nog zo'n 2 kilometer en een beetje af te leggen. Want dan komt hij alweer. Jorrit Bergsma, die dus afgelopen week op de 5 kilometer niet verder kwam dan de 12e plaats. Maar nu met een ronde 30-2 voor de derde keer op een rij. Een goede rondetijd. En 13-18-22 betekent dat hij nog altijd binnen het baanrecord rijdt van Bob de Jong. Maar daar moeten we bij aantekenen. Bob de Jong ging in deze fase van de rit die hem naar het goud leidde in 2011 naar de 29ers toe. Die bouwden hem af. Kan Jorrit Bergsma dat? Rumjantsev nog altijd op zo'n 20-30 meter. Die lijkt verslagen. Kan Bergsma de 29 in? Nee, dat zit er niet in. Met nog 4 ronden te gaan. Een 30-4, 10-48-71. Dus het baanrecord, dat lijkt hij voorlopig even te moeten gaan. Hij wil laten gaan. Hij was er net ook voor het eerst langzamer dan het baanrecord. Maar Tetjan, ik heb niet de indruk dat Rumjantsev nog terugkeert in deze rit. Nee, Rumjantsev die heeft van het begin af aan hoge dertigers gereden. En dat blijft hij nog steeds doen. Die lijkt echt aan zijn max te zitten wat betreft de rondetijden. 30-5. Jorrit gaat weer 30-5. En die blijft dit ook gewoon doorrijden tot het eind. Die zit goed in deze race. En het wordt helaas net geen baanrecord. Maar we moeten ook niet vergeten dat 12.48 gewoon wel een heel scherp baanrecord is ook van Bob de Jong. Ja, dat is het zeker. Bergsma die trouwens eind december in Ereveen, toen die weer de Nederlandse titel veroverde, tot 12.43 reed. En Patrick Roest ondertussen zit toe te kijken op het middenterrein. Redelijk stoïcijns. Redelijk cool. Maar ja, daar bouwt de spanning zich op. En hij ziet Jorrit Bergsma doorrijden. Rondetijd nu 30,6 seconden. 2 ronden nog te gaan. 11.49.90 voor Jorrit Bergsma bij het ingaan van die laatste 2 ronden. Zit een seconde zo'n beetje boven dat baanrecord. Hij schaatst dus richting een tijd van rond die 12 minuten en 50 seconden. Terwijl Rumjantsev die rondetijden de laatste 3 ronden zag in de 31 seconden. Rumjantsev is geen bedreiging meer. Jorrit Bergsma moet de tijd neerzetten. Waar de 4 resterende rijders zich dadelijk op stuk moeten gaan bijten. De laatste ronde gaat hij in naar 30-9 als rondetijd. 12-20-85 voor de Vries Jorrit Bergsma. Die eergisteren helemaal niet in orde was. En of het nou echt die slechte nacht is geweest, of dat er toch veel meer aan de hand is geweest, we moeten het hem strakjes via Steven Dalebout misschien nog maar een keer vragen. In ieder geval heeft hij een hele mooie 10 kilometer gereden hier in Insel. Dat begon als een mooi duel met Alexander Rumjantsev. Hij heeft de Rus daarna achter zich gelaten. Het baanrecord gaat er niet aan. Het wordt 12-3-52-93 voor Jorrit Bergsma. Nou, Tetjan, wat denk je? 12-52. Ja, als ik hem zo zag schudden met zijn bovenlichaam en ietsje de kniehoeken zag verliezen in de laatste 3 rondjes en een laatste ronde van 32-0. Denk ik toch niet dat Jorrit hier heel erg tevreden mee is. Maar ja, 12.52 op een laaglandbaan is gewoon hard. Ja, dat is de snelste tijd. Jorrit Bergsma heeft hem gereden. Het is 5 seconden langzamer dan het persoonlijk record van Patrick Roest. Roest weet dat hij dit kan. Maar of hij het ook gaat doen, dat duurt nog even. Want we krijgen eerst nog Patrick Beckert. Mag je trouwens ook nooit onderschatten op de 10 kilometer. En de Italiaan Davide Giotto dadelijk in rit 5. Bas, we hebben nog even een vraagje voor Tetjan Bloemen van collega Mark Tuitert. Ja, Tetjan, als jij deze tijden ziet, jij race is 13 op de 5 kilometer. Had jij dit ook gekund? Dit is niet Het is hard, maar niet speciaal. Ja, het is voor mij op dit moment wel heel lastig in te schatten hoe snel de omstandigheden zijn. Want bijvoorbeeld Graham reed ontzettend hard eigenlijk. Ja. Een heel dik PR. Maar de tijden van Rumjantsev en Bergsma vallen me dan toch wel weer wat tegen. Precies. En of dat hun vorm van de dag is of toch iets minder eist dan dat we gedacht hadden, dat vind ik moeilijk in te schatten. Maar als ik zo keek naar hoe makkelijk de eerste ritten gingen, dan moet ik zeggen dat ik toch eigenlijk denk van ja, wie weet had ik dat ook wel gekund. Ja. Hij doet het ook heel goed als co-commentator, hoor. Dus ik vind het prima dat hij voor een dag hier zit. En er komen nog zoveel 10 kilometers aan in de toekomst. Hè? Maar ik overweeg ook geen comeback meer, hoor. Dat is helemaal goed. Nee, die 10 kilometer heb ik gehad. Godzijdank. We zijn aan het einde gekomen trouwens van dit uur langs de lijn. Want ja, u weet het, het is inmiddels 5 minuten over 5. Dus het uitgestelde nieuws, dat gaan we zo meteen krijgen. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Blonde Dolly. De moord op Blonde Dolly. Is nog steeds omgeven door mysteries. Pretpark Venetië. Moeten toeristen gaan betalen voor een bezoek aan Venetië. En 40 jaar Iraanse revolutie. OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. In het begin van je carrière is een studieschuld geen pretje. Daarom mogen alle afgestudeerden van de laatste 10 jaar... 1 maand gratis kennis maken met e-matching. Dating hoger opgeleiden. Namens iedereen bij de ANWB... Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten... een jaar lang extra korting. Zo weten we zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt. En je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting, tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Sport is leuk, maar niet per se grappig. Tot nu. Kijk, makkelijk scoren. Morgen om 21:50. VPRO NPO 3 en op YouTube. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? NPO Radio 1. Met Gio Lippens en Tom van Hek. Het is 9 minuten over 5. We stelden het nieuws even uit voor de rit van Jorrit Bergsma. We krijgen de ontknoping van de 10 kilometer in het komende uur. Maar eerst gaan we natuurlijk naar de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Dorald Megens. Nederlandse pulsvissers doen een dringend beroep op premier Rutte om een Europees verbod op pulsvissen tegen te houden. In een brief vragen ze de premier om contact op te nemen met de Franse president Macron en EU-commissievoorzitter Juncker. Vanmorgen werd bekend dat Brussel komende week vrijwel zeker zal besluiten om het vissen met elektrische pulsen te verbieden. Minister Schouten zegt dat een veto van Nederland niet zal helpen. Het is niet te vetoen, maar het is tegelijkertijd ook niet zo dat Europa zomaar even kan bepalen dat een hele sector bij ons stopgezet moet worden per direct. En ik zal dan ook alles doen wat er in mijn vermogen ligt om op dat moment wel voor een goede overgangsperiode te pleiten. En daar ga ik ook alle middelen dan wel voor aanwenden. Carola Schouten, de Nederlandse vissers zeggen dat zo'n verbod een klap is voor de hele Nederlandse zeevisserij. Uit de lekkende tankwagen in Alblasserdam, die de hele dag voor stankoverlast zorgde, komen geen stoffen meer vrij. Dat heeft de veiligheidsregio Zuid-Holland bekendgemaakt. Vanmorgen ontstond er een lekkage in de tankwagen toen die werd schoongemaakt. De stof die ontsnapte waaide door de harde wind snel in noordoostelijke richting en dat leidde in een groot deel van het land tot stankoverlast. Vreselijke lucht. Was vanmorgen vroeg al. Voordat ik wakker werd, rook ik het een en ander al, ging naar buiten. 6:30, 7:00 en toen was het al aan de gang. Vannacht om 12:30 kwam mijn zoon terug en die rook het al buiten. 6:45 heb ik de omgevingsdienst gebeld. Ja, ja, ja. En die zijn toen pas gaan zoeken waar het was. Er was geen gevaar voor de volksgezondheid, maar mensen werden middels een NL-alert toch geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. De fabrikant van de stints hoopt in september alle 3000 elektrische bakfietsen zodanig te hebben aangepast dat ze weer de weg op kunnen. Hij heeft zijn klanten geschreven dat hij alle stints wil laten vallen binnen het nieuwe toelatingskader voor bijzondere bromfietsen. Dat moet er deze maand zijn. Politie en justitie hebben vorig jaar het gevaar onderschat dat de broer van een kroongetuige het doelwit zou worden van een moordaanslag. Het OM erkent dat in een gesprek met vier kranten. De onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. werd in maart in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord vermoord. En in zijn woonplaats Aardenhout is oud-paardensportverslaggever Hans IJsvogel overleden. Hij gaf meer dan 50 jaar commentaar, onder meer in NOS Langs de Lijn en in Studiosport. Vaak vanaf renbaan Duindicht in Wassenaar. Ook was hij commentator tijdens 13 Olympische Spelen. Hans IJsvogel was 91 jaar. De politie heeft gisteravond in Sittard een waarschuwingsschot gelost na een massale vechtpartij bij een café. Deze buurtbewoner zag het gebeuren. Ik heb alles gezien in zoverre dat hier 50, 60 man klaar stonden. Helemaal in zwart. Materialen bij zich, zoals een knuppel en een stok. Dus ik denk dat ze uit waren dat ze ruzie wilden maken. Iemand probeerde te vluchten en reed daarbij in op een agent. Niemand raakte gewond in Sittard. Wel zijn 5 mensen opgepakt. Tientallen mensen die met elkaar op de vuist gingen en een aantal auto's vernielden zijn vermoedelijk hooligans uit België en Eindhoven. De harde wind boven Nederland leidt tot overlast. Bomen waaien om, dakpannen komen naar beneden en op een aantal plekken sloot de brandweer wegen af nadat bouwplaten weggewaaid waren. Op Schiphol lopen vluchten vertraging op. In het noorden, westen en midden komen zware windstoten voor, tot zo'n 80 km per uur. Kustgebieden tot 90 km per uur. KNMI heeft voor het hele land, met uitzondering van de provincies Brabant en Limburg, code geel afgekondigd. Er zijn voor zover bekend geen mensen gewond geraakt. Het weer, wisselend bewolkt en een enkele bui. Het is een graad of 9. De wind neemt wel langzaam af. Vanavond meer bewolking. Vannacht gaat het overal flink regenen. Ook morgen overdag vaak bewolkt en regen. En de wind wakkert morgenmiddag weer aan tot mogelijk stormachtig aan zee. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Tony snackgroenten, 2 voor 5 euro. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. Denk groot. Kijk op mini.nl. Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je voor Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. Hey, zat ik gisteren thuis Flikker Maastricht terug te kijken? Zie ik daar opeens een sterreclamefilmpje van Broezenjuweliers. Broezenjuweliers bij Ster? Ja, verkopen zij daar zoveel meer sieraden dan wij. Tja, of misschien zitten ze daar wel echt op een goudmijn. Ja. Nee hoor, een online videocampagne kan met Ster al vanaf €3000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Langs de lijn. Goedemiddag, we gaan het live meemaken. De ontknoping van de 10 kilometer op de WK-afstanden... waar we Jorrit Bergsma al in de baan hebben gehad. Ze was op dit moment nog twee man die aan het rijden zijn. Becker tegen Giotto, vormen die nog een bedreiging voor die tijd van Bergsma? Ja, zeven ronden voor het einde. Denk ik van niet, want Giotto slaagt er niet in te versnellen... zoals Jorrit Bergsma dat wel wist te doen in deze fase van zijn 10 kilometer. Giotto ligt bijna twee seconden achter op het schema van de Vries. Gaan we naar Mark Brasser daar in de Maaspoort. Nederland-Canada beslissende derde set in de tweede enkelpartij. Hoe staat het? Ja, het is 5-3 in het voordeel van Canada. Terwijl Aranska Rus serveert. Ze is een keer gebroken. En nu een geweldige backhand van Françoise Abanda. Die hamert de bal diagonaal het veld uit. En dat betekent dat Aranska Rus op 0-30 komt op eigen service. Bij die stand dus van 5-3 in het voordeel van Canada. Terwijl we precies 2,5 uur bezig zijn. En dat betekent dus dat Canada nog twee punten nodig heeft. Om hier na de eerste dag op een comfortabele 2-0 voorsprongen te staan. Ja, en dan wordt het voor Nederland wel ontzettend moeilijk om nog wat te doen in deze ontmoeting. Het is een best of five, maar ik zei eerder al, dit is een cruciale partij, deze tweede partij. Als Aranska Rus verliest, ja, dan komen de Canadezen op 3-0. En dan met die Bianca Andreescu, die zo in vorm is, achter de handen voor morgen in de eerste enkelspelpartij, zou het wel eens in drie wedstrijden gedaan kunnen zijn. Het wordt 0-40 inmiddels op de service van Aranska Rus. Ze mist een voorhand. En dat betekent dat er drie matchpoints zijn voor Françoise Abanda. Drie matchpoints dus voor Canada voor die stand van 2-0. En dan moet je toch zeggen, ja, dat ongelooflijk teleurstellend zou zijn als het zover zou komen dat Nederland daarna die eerste dag op een 2-0 achterstand komt. Paul Harris zei al, hij zegt de Canadezen die zijn licht favoriet. Maar ja, dat baseerde niet meer dan op die Andreescu, dat die twee partijen zou winnen. En voor de rest is het, zou het 50-50 zijn. Nou, 50-50 is het in deze partij wel geweest. Het zit heel dicht bij elkaar. Het draait om een paar punten. Terwijl Aranska Rus nu één matchpoint wegwerkt. Of moet je zeggen dat Abanda er eentje om zeep helpt door een bal in het net te slaan. Een voorhand in het net te slaan. Het 50-50 is het geweest in deze partij. Is het nog steeds in deze partij? Want hij is nog niet afgelopen. Het draait dus om een paar punten. En het is nu de vraag of Aranska Rus die twee matchpoints die er nog staan, of ze die ook allebei weg kan werken. Nou, de tweede werkt ze wel weg. Weer een fout van Abanda. Een diepe bal van Aranska Rus naar de voorhand van de Canadezen. Die heeft geen tijd om genoeg ruimte te maken. Komt een beetje in de knoop met de slag. En ze slaat de bal dan ook in het net. En dat betekent dat het 30-40 is op de service van Aranska Rus. Nog altijd één matchpoint voor Canada. Voor is die tussenstand van 2-0 naar de eerste dag. Aranska Rus heeft eigenlijk een goede eerste service nodig. Die slaat ze. Beetje behoudend. Niet echt heel overtuigend. Maar goed, hij zit erin. En dan is de rally bezig. Die tempo rally zoals we er al zoveel gezien hebben in deze partij. Twee speelsters vanuit het achterveld. Rus met het initiatief. Geweldige backhand langs de lijn van de Nederlandse naar de backhand van de Canadezen. En ook matchpoint nummer 3 is weg. Het is veerder gelijk. Bram Gaillard, de einddirecteur. Ik wilde net vragen, moet ik doorgaan of zal ik er mee stoppen? Ik stop er even mee. Veerder gelijk. Dus Nederland nog in de race in deze tweede partij. Goed, gaan wij weer naar Insel. Naar die warming-up voor de slotrit die we zo meteen gaan krijgen op die 10 kilometer. Becker tegen Giotto. Sebas. Beckert is er bijna klaar mee. Hij is in ieder geval al klaar met Giotto, die Italiaan. Die heeft hij achterhaald en achter zich gelaten. Patrick Beckert, 28 jaar uit Erfurt. We weten van hem dat hij altijd wel beschikt over een goede eindsprint. En die zette hij nu al wat eerder in dan dat we van hem gewend waren in het verleden. Na 8400 meter kwam die eindsprint al. En hij heeft ook nog wel wat over. Beide armen los op de laatste 100 meter. Geen bedreiging trouwens voor Jorrit Bergsma. Bergsma blijft 1. Maar Beckert rijdt wel de tweede tijd voorlopig. 12:57.40. Hij verdrinkt Roem Jantsev van die tweede plaats. Ja, Tedjan, als je hem zo ziet rijden, dan denk je toch vaak, waarom rij je hem niet vlakker? Hè? Maar dat ja, lijkt hij niet te kunnen. Hij lijkt er net onder in die laatste ronde. Hè? En ja, dan kijk je toch naar dat middengedeelte waar hij wat 30-5, 30-6 rijdt. Of 31-5, 31-6. En dan kan hij weer eindigen op 30-0 en 29-9. Ja, en dan heeft hij daar toch wat tijd laten liggen. Ja, dat is wel zijn stijl, zijn manier van rijden. Maar nogmaals, ja, je zou toch denken, probeer het ook een keer wat vlakker. Want misschien dat je dan nog wel meer die druk kan opvoeren en in de buurt komt bij de eerste positie. Nu blijft hij daar 4,5 seconden van verwijderd. En staat Beckert op de tweede plaats achter Jorrit Bergsma. Roem Jantsev dus derde. Publiek dat is gaan staan en dat applaudisseert. En wij gaan ons opmaken voor de laatste rit tussen Danila Semerikov en Patrick Roest. Drie matchpoints werkte Arangsta Rus weg, Mark Brasser. Speelt ze nog? En ze pakte de twee punten die daarna kwamen, die pakte ze ook. Van 0-40, vijf punten op een rij voor Arangsta Rus. En dat betekent dat ze nog wel altijd achter staat. Maar goed, die matchpoints die zijn in ieder geval weg. Het is Abanda die zometeen gaat serveren, want de druk ligt nog altijd wel bij Nederland natuurlijk. 5-4 in het voordeel van Canada in die derde set. Rus leeft nog. Goed, dan gaan wij hier praten in de studio met Mark Tuitert. Mark, ja, deze rit, ja, ze kwamen niet aan die tijd, hè, maar dat was ook niet verwacht. Nee, dat was niet verwacht. Zij hebben niet zo'n niveau, een Beckert en ook de beste Italiaan niet. Giotto, om Bergsma echt aan te vallen. Bergsma's, ja, het is een beetje een gekke team, dat zeiden we van tevoren al. Je zou hier gewoon wereldkampioen kunnen worden, maar niet een uitmuntende race. De vraag is, is Patrick Roest bang van deze tijd, van een 12.52 van Jort Bergsma? Nee, ik denk het niet. Dit kan hij rijden. De vraag is, hoe goed is Patrick Roest zelf vandaag? Ja, wat moet hij gaan doen? Moet hij proberen zoveel mogelijk in de buurt te blijven van dat schema van Bergsma? Ja. Of moet hij gewoon op het einde gaan bakken? Nee, hij moet weggaan op het schema van Bergsma. Maar hij hoeft er niet zozeer onder te zitten. Hij kan proberen te profiteren van Semerikov, de Rus. Als hij een beetje zich daaraan kan optrekken en achterlangs kan kruisen, heeft hij daar nog een klein voordeeltje van. Moet hij ook niet van afhankelijk zijn. Maar Roest kan versnellen op het eind. Ik denk dat hij echt de tijd moet nemen om in zijn slag te komen, zoals hij dat kan. En dan 5-6 rondjes voor het eind echt niet te ver bij het schema van Bergsma vandaan zitten. En dan de versnelling inzetten, de 29ers in. Nog even, is het ijs in de derde rit na de dweil, of de eerste rit na de dweil, zit daar nog kwaliteitsverschil binnen? Jullie letten op details? Nee, hier in Insel niet. Dat ijs is droog. Dat mag geen verschil maken. Als je heel punctueel gaat zijn, dan zou het misschien kunnen. Maar nee, daar gaan we niet vanuit. Nou, gaan we weer naar Insel. Laatste hoogtepunt dus van vandaag. Die 10 kilometer, die laatste rit. Patrick Roest. Sebas, maak het maar af. Het was een dag die begon met de 5 kilometer van Sablikova. Daarna die geweldige 1000 meter met het Nederlandse podium. Met Kuiven bij daar bovenaan. Daarna de 1000 meter vrouwen met Brittany Bowe. En nu is het dus weer de lange adem van Patrick Roest in dit geval. De man die bezig is, begonnen is aan zijn 12e 10 kilometer. Dus het is ook geen rookie meer. Het is ook geen groentje meer. Geen beginner meer. En hij rijdt tegen Danila Semerikov, de Rus van 24 jaar. 1 jaar ouder dan Patrick Roest. Is de man die een uitschieter had in Tielf in Ereveen in december. Daarna het barenkoord reed op 16 december 6-0-8-96. En daarna zat het vooral tegen voor Semerikov. Die werd gedisqualificeerd bij het EK vorige week in Hamar. Bij de wereldbeker overkwam hem precies hetzelfde. Ook een disqualificatie. Dat was op de 5 kilometer. En nu rijdt hij op de 10 kilometer. Semerikov heeft een PR staan van 13-11. 13-11-96. Dus de blik moet vooral gericht zijn op Patrick Roest. Wiens persoonlijk record 5 seconden sneller is dan de tijd waarmee Jorrit Bergsma nog altijd aan de leiding gaat. 1600 meter is Patrick Roest onderweg. 2.07.84, rondetijd 31-1. Is er iets, Tedjan Bloemen, dat jou opvalt aan het begin van deze race? Of ziet het eruit zoals je wel had verwacht? Ja, nou, het lijkt er in ieder geval op dat Patrick Roest wel van zijn 5 kilometer geleerd heeft. En hij gaat er niet overdreven hard in. Hij rijdt ietsje achter het schema van Bergsma nu. Met lage 31ers. En ja, verder denk ik dat, ondanks dat Patrick Roest nu aardig wat 10 kilometers erop heeft zitten, met zijn huidige vorm van dit seizoen, is hij denk ik toch nog een beetje zoekende van wat hij nou echt kan op zo'n 10 kilometer. Bij het Europees kampioenschap in Colalbo, daar was het natuurlijk een duel, hè? Dat is een ander toernooi. De naam zegt het al, kampioenschap, Europees kampioenschap. Zo'n vierkamp, dan is er sprake van andere belangen. Dat algemeen klassement, dus reed hij hem toen ook heel anders tegen Sven Kramer. En had hij nog veel over aan het einde. Nu bouwt hij hem gestaag op en rijdt hij naar 2400 meter. 3600ste langzamer dan het schema van Jorrit Bergsma. En ligt hij een seconde voor afgerond op de Rus Danila Semerikov. We gaan even de uitslag, geloof ik, halen bij het tennissen. En Mark Brasser, ja, vertel het maar. Ja, het is gebeurd. Het werd 40-0 in de service game van Abanda bij die stand van 5-4. En ze maakten het meteen op de vierde matchpoint. Maakten ze het wel af. Arantxa Rus staat nu op de baan, wordt geïnterviewd. Het mogen duidelijk zijn dat het gezicht niet vrolijk staat van de Nederlandse. Onwaarschijnlijk hard geknokt in deze partij. Dik 2,5 uur op de baan gestaan. Na het verlies van die tweede set heeft ze de rug gerecht. Ze heeft gevochten voor wat ze waard was. Ze heeft goed gespeeld, want het heeft net niet mogen zijn. Nederland op een 2-0 achterstand tegen Canada. Het gaat morgen een loodzwaar verhaal worden om deze ontmoeting nog met 3-2 te winnen. Een kleine 3 kilometer zijn ze nu onderweg. De laatste mannen die vandaag in actie komen op de 10 kilometer. Semerikov en Patrick Roes. Sebastian Timmerman, hoe staat het ervoor? En Tedjan Bloemen, wij zien samen na 3200 meter... dat Patrick Roes de rondetijd rijdt van 30-9. Dat doet hij nu eigenlijk voor de 4e keer op rij. Er zat 1 rondetijd tussen van 31 rond. Maar dat, die 10e van de seconde smokkelen we er wel bij. En dat Semerikov eigenlijk wel goed meegaat. Ondanks het feit dus dat hij een PR heeft van dik boven de 13 minuten. 13-11. Maar de Rus heeft zich in de beginfase van deze 10 kilometer... nog allerminst gewonnen. Die legt zich er niet maar zomaar bij neer. De Rus die meestal... trouwens rijdt met een knoeper van een oranje bril. Maar die heeft hij nu vervangen voor een zwarte versie. Dus dat reflecteert wat minder dan we van hem gewend zijn. Roest 30-7 voor de ronde. Hij is bij de 3600 meter aangekomen. 4:42:40. Hij ligt 3900ste van een seconde achter op het schema van Jorrit Bergsma. Hier in de Max Eicher Arena, waar de deuren volgens mij hebben opengestaan. Tedjan Bloemen heeft niet voor niets zijn jas aangetrokken. Hij heeft inmiddels even een jas aangetrokken, ja. Ja. Heeft dat invloed trouwens, denk je, op het ijs? Het is echt aanmerkelijk frisser dan een kwartier geleden. Ja, het kan, maar dat gaat meestal niet heel snel. Ik neem ook aan dat het ijs hier voldoende in de gaten gehouden wordt... om het niet al te veel te laten veranderen. Maar wat ook vaak is, is het laagje de 30 centimeter boven het ijs... is een beetje een andere temperatuur dan de rest van de hal. Dus het zegt niet zo heel veel dat wij nu een jas aantrekken. De baan ligt ook inderdaad behoorlijk lager dan waar wij zitten op de tribune. Ook de laatste of de eerste tribunerij zeg maar, zit echt wel een stukje boven de baan. Je kijkt als het ware een beetje naar beneden. En dan zien we na 4400 meter dat Patrick Roes doorkomt in 5:43:56. Rondetijd 30,5 seconden. En dan versnelt hij. Dit is zijn snelste ronde tot nu toe in deze 10 kilometer. Zeg jij dan, Tedjan, dit is ook wel de fase waarin het moet gaan gebeuren. We gaan richting de helft. Of ja, dit is duidelijk zijn plan. Hè? Hij heeft de eerste helft van de race geprobeerd om niet al te veel tijd te verliezen. Maar gewoon daar heel makkelijk doorheen te komen. Ja, zodat hij eigenlijk... nu aan een goede 5 kilometer kan beginnen, zeg maar. Ja, ja inderdaad. En, iets meer dan 30-4. Hij rijdt weer zijn snelste ronde. En nu 100ste achter op Jorrit Bergsma. Het ziet er naar uit dat hij het beste voor het laatst bewaard heeft. Ja, voor het tweede deel van de 5 kilometer. Daar gaat hij nu aan beginnen. Want hij gaat aan de overzijde de kruising af, de bocht in. En dan zit hij dus op dat 5 kilometer punt. Is nu onderweg naar de 5200 meter. Terwijl Jorrit Bergsma de trap weer op komt gelopen. Het middenterrein weer betreedt. En naar het scorebord kijkt. En dan is hij op een vervelend moment. Voor Roest op een mooi moment. Want dit is de eerste keer in de race dat Roest sneller is dan Jorrit Bergsma. Dat komt door een ronde 30-1. Ja, echt een hele sterke ronde. 6:44:22 pakt hij 6300ste van een seconde op het schema van Bergsma. Afgelopen donderdag, toen vloog hij erin. Toen weer ging hij op jacht naar de tijd van Sven Kramer natuurlijk. Toen moest hij dat bekopen. Deze Patrick Roest ging de wereldtitel uiteindelijk naar Sverre Lunde Pedersen uit Noorwegen. En nu lijkt hij het allemaal beter in te delen. 11 ronden nog te gaan. En Patrick Roest ligt een volle seconde voor op het schema van Jorrit Bergsma. Nou, Mark Tijd, dat was een mooie versnelling even. Ja, hij rijdt echt heel goed hoor, Patrick Roest. De eerste helft van de race kiest hij ervoor om 31-0 te rijden. Precies op het schema van Bergsma. En hij bouwt hem in één keer af naar 30,5. En die houdt hij nu vast en zelfs naar 30 laag. Ik hoop alleen dat hij niet te snel doet, want dat hoeft bijna niet. Hè? Hij zit in de laatste rit. Hij kan gewoon helemaal spelen en rijden op de tijd. Maar technisch heel soepel, 30-1 weer. Het ziet er solide uit voor Patrick Roest. Maakt de indruk dat hij het helemaal onder controle heeft, toch? Ja, zeker. En aan de Semerikov heeft hij gewoon helemaal niks meer natuurlijk. Nou, die rijdt ligt zo ver achter. Nou, maar 3 seconden. Maar dat is wel een jongen die echt zijn kansen afwacht... en zomaar in één keer de laatste 4-5 ronden nog een eindsprint eruit kan halen. Maar normaal gesproken... Als Patrick zo rijdt, dan rijdt hij gewoon goed, hè? Dat is... Beetje onrustig wel, hè, nu? Ja, het zou maar zo kunnen, bedenk ik me nu. Stel dat hij hier de winnende tijd rijdt dat hij wereldkampioen wordt... met een 30-4, dat hij dan wereldkampioen wordt op de 10 kilometer. En Juskov, die tip ik voor de 1500. En 5 kilometer wordt dan door Pedersen gewonnen. Dat hij dan... Dat had ik echt nooit gedacht. Dat hij dit zo op een 10 kilometer zou kunnen... de wereldtop zijn en misschien wel wereldkampioen. Nou, wij krijgen allemaal relatief verrassende wereldkampioenen... op de verschillende onderdelen. We gaan naar Sebastian Timmerman, pak hem maar weer op... want houdt hij die voorsprong op Bergsma? 6800 meter, het antwoord is ja, 30,5. De rondetijd, 8,45,67, 1,7 seconden. In de afgelopen ronde pakte hij er een tiende van een seconde bij. Voorsprong dus gaat heel langzaam maar zeker naar de 2 seconden toe. In het voordeel van de 23-jarige Patrick Roest uit Opperduit. Heel klein dorpje tussen Lekkerkerk en Amerstol ingelegen. In de buurt dus van de Lek, ook waar je schitterend kunt fietsen aan de rand van het Groene Hart. Nu schaatst hij in Insel, de boerenzoon die een hele kluwe fans, hele schare fans mee heeft. Die zitten voor ons recht aan de overkant bij de kruising. Die zijn allemaal in het blauw gehuld. En die zien nu een 31er, Ted-Jan. Een 31er. Dat mag niet voor Patrick Roest. Ja, ik zat de laatste paar rondjes al eventjes naar zijn techniek te kijken. Want Patrick is natuurlijk een jongen die een vrij onrustige techniek heeft. Maar ik zag dat nog eventjes extra onrustig worden in de laatste paar rondjes. En dat vertaalt zich nu ook in een ronde 31-0. En het gezicht betekent nu ook wat. We gaan kijken wat de rondetijd nu is. 7600 meter, 31-0 weer. Ja, ja. En het verschil met Bergsma is nu nog maar een kleine 2/10. En Semerikov komt er ook aan. Die was in deze ronde nu een tiende sneller. Gaat het dan opnieuw gebeuren? Ik denk het wel. Want in één keer, in anderhalve ronde, zie je dat Patrick Roest tegen de muur oprijdt. Zie je toch wel gebeuren dat Patrick Roest de man met de hamer tegenkomt. Aan de overzijde in de bocht kijkt hij naar beneden. Naar zijn schaatsen. Kijkt hij naar het ijs. En gaat het in één keer een stuk minder. De mond gaat open. Die slag wordt vinniger en korter en minder goed. En 31-4, dan levert hij weer in. En dan is hij met 5 ronden te gaan. Plotseling 17e langzamer dan Jorrit Bergsma. En loopt Semerikov ook nog 3/10 op hem in ook. En is deze wedstrijd in één keer, of in één keer in 3 ronden tijd, Ted-Jan, als een blad aan de boom omgedraaid. Ja, en dan kunnen we denk ik toch concluderen dat die race van Bergsma echt wel heel sterk is geweest, hoor. Maar die slotronde, hè, dadelijk van Bergsma, 32 rond, daar ligt nog wat in. Maar als je Roest nu ziet rijden en naar 8400 meter in 31-4 ziet rijden en de achterstand ziet oplopen naar 1,6 seconden... dan denk ik niet dat Roest nog veel in zijn mars heeft. En wat hem donderdag gebeurde op de 5 kilometer, gebeurt hem nu ook. En Jack Ory heb ik zelden zo fel gezien zoals hij nu was. Hij schaatst een stukje naar Roest toe, buigt met hem mee, de armen om de mond. Hij schreeuwde het een en ander richting zijn 23-jarige pupil. Maar dit is knokken wat Roest moet doen. En hij is bij de 8800 meter nog 3 ronden te gaan. Maar het zit er niet in. 31,3 seconden. Hij verliest terrein. 11:21:61. En dat zagen we toch halverwege de 10 kilometer, Ted-Jan, niet aankomen. Nee, absoluut niet. Want ik had nog eventjes iets waar ik zelf wel ervaring mee heb. Vlak voor het halverwege punt in de race zag je dat zijn rondetijd een paar tienden naar beneden gaan. Dat kwam omdat hij eraan dacht van zometeen is het halverwege en dan mag ik versnellen. En alleen al daaraan denken brengt de rondetijd een paar tienden naar beneden als het lekker gaat. En toen zag je inderdaad halverwege ging hij in één keer nog een paar tienden sneller. Toen mocht hij los. Blijkt nu toch dat hij die versnelling niet vast heeft kunnen houden. Nee, en dat Semerikov er nog aankomt. Ja, die versnelling was groot van Semerikov in Heerenveen. Hij ligt nog wel 40 meter achter hoor, op Patrick Roest. Maar de wereldtitel die gaat naar Jorrit Bergsma. Zo lijkt het. Of Patrick Roest moet zich enorm herpakken. Maar dat zien we gezien zijn lichaamstaal. Dat bovenlichaam gaat alle kanten op. Niet meer gebeuren. Hij is wel onderweg naar de bevrijdende bel. Nou, hij knokt er nog wel voor. Keer terug in de 30ers. 30-5. Maar 2 seconden achter op Jorrit Bergsma is te veel. Jorrit Bergsma gaat normaal gesproken voor de 3e keer wereldkampioen worden. Of die slotronde. En ze wordt die een fataal, die 32er. Patrick Roest heeft het voordeel wel van de laatste binnenbocht. Semerikov komt nog dichterbij, maar Roest gaat de rit winnen. 12:52:92 van Jorrit Bergsma. Wordt dat de winnende tijd? Dat is de winnende tijd. Ja, want Roest komt nog in de buurt met die 29-8. Jongen, wat een ontknoping. Maar hij redt het niet. Met 12:53:34 wordt hij tweede. En is inderdaad Jorrit Bergsma voor de 3e keer in zijn loopbaan wereldkampioen op de 10 kilometer. Roest het zilver. En Ted-Jan, Semerikov. Zelfde tijd als Beckert. Oh, die rijdt het brons. Gedeeld. Ja, daar moet naar de 1000ste gekeken. Heb je dat wel eens meegemaakt op de 10 kilometer? een gedeelde tijd op plek 3. En dat wordt misschien een ex-equo. Maar alleen in het geval van dezelfde tijd in duizendsten. En dat is in het voordeel 2000ste van Sumerikov. Die pakt het brons. En op 2000ste verliest Patrick Beckert. Tot teleurstelling van de Duitsers hier. De bronzen medaille. Maar het goud dus naar Jorrit Bergsma. En Roest had nog wel die 29er in de benen. Ja, hij kwam nog zo dichtbij. Het verschil is uiteindelijk maar 14e. En hij eindigt met een 29-8. Ja, en dan... Heel is het toch, zoals ik eerder al zei, dat Jorrit nog, of, dat Patrick nog aan het uitzoeken is wat hij nou echt kan op die 10 kilometer. Ja, is dat dan mindset inderdaad? Is dat die tik van donderdag geweest? Ja, ik denk dat als je moe wordt, dan is het heel moeilijk om die focus vast te houden. En om de techniek goed uit te blijven voeren. En ik denk dat rond de 7.000-8.000 meter Patrick een beetje afgeleid is geweest door de vermoeidheid. Ja, ondertussen kijken we ook naar Jillet Anema. Die staat zo trots als een pauw natuurlijk op dat middenterrein. Want zijn pupil, Jorrit Bergsma, is voor de derde keer in zijn loopbaan wereldkampioen geworden op de 10 kilometer. 4200ste van een seconde was het verschil met Patrick Roest na 10 kilometer schaatsen. Bijzonder klein. En Danila Semerikov pakt met 2000ste van een seconde voorsprong op Patrick Beckert de bronzen medaille. Maakt uit, dus wij zijn leken en wij snappen helemaal niets van die opbouw van die race van Roest. Maar we hebben een kenner hier, maakt uit. Nee, ik begrijp... Vraag even uit wat er nou gebeurd is. Ik begrijp er niks van, want je denkt het is gedaan. Roest zat helemaal in de flow en dan komt hij die muur tegen, die vermoeidheid. Dus dat heb je op een 10 kilometer, de afstand gaat tellen, de intensiteit. Dan laat hij hem vieren, je ziet dat hij gaat vechten, gaat werken. Maar Patrick heeft ergens het vermogen dat als hij... moet, hè, dan, dat vergeet hij alles, let hij niet meer op zijn techniek. Sterker nog, hij keek naar achter, naar Smerikovs tegenstander. Ja, want we zeiden, daar heeft hij niks aan, maar daar had hij een heleboel aan. Ja, dus. Hij dacht van, ja, het zal me niet gebeuren dat die voorbij komt. En dan gaat hij in één keer een soort eindsprintje doen. En dan komt hij op 14e op een 10 kilometer van Jorrit Bergsma. Dat is gewoon, ja, als je dat eerder doet, of je vindt eerder die schakel, dan word je wereldkampioen. En ditzelfde gebeurde hem dus op het Europees kampioenschap met zijn Kramer. Dat kostte hem toen de titel. Nu kostte het zijn wereldtitel. Ik hoorde net trouwens van de regie dat dit het kleinste verschil ooit is. Tussen de nummer 1 en 2 op die 10 kilometer. Ja, 14e, dat is helemaal niks. En het uitgeslagen positie zo hard terugkomen. Ja, ik weet niet. Ik denk dat Roest hier terug gaat kijken en gaat denken van ja, waar heb ik het hier verloren? Hij heeft nog een paar jaar, hè, gelukkig. Ja, maar zoveel kansen krijg je niet in je leven. De kansen die je op een wereldtitel kan pakken, die moet je met beide handen aangrijpen. Nou, zoveel tijd hebben wij ook niet meer, want we gaan naar het nieuws van 5:30. Ja, maar het is wel iets later. Half zes. Half zes, weet je wat? Het is nog veel later. Half zes. NPO Radio 1. De Oekraïense president Poroshenko heeft bij het begin van de verkiezingscampagne gezegd dat Oekraïne lid moet worden van de EU en de NAVO. Zo kan het land zich volgens hem beter beschermen tegen Rusland. Op 31 maart zijn er in Oekraïne presidentsverkiezingen waarbij Poroshenko hoopt te worden herkozen voor 5 jaar. De veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid zegt dat er geen stoffen meer vrijkomen uit de lekkende tankwagen in Alblasserdam. Vannacht ontstond daar een lekkage aan een tankwagen. Die was geladen met petrolat. En de stankwolk die dat opleverde was tot in Meppel te ruiken. Omdat Brussel deze week vrijwel zeker een verbod afkondigt op pulsvissen, hebben Nederlandse vissers een dringend beroep gedaan op premier Rutte. Ze vragen hem om zo'n verbod op het vissen met elektrische pulsen tegen te houden. En de harde wind boven Nederland leidt tot overlast vanmiddag. Bomen waaien om, dakpannen komen naar beneden en op een aantal plaatsen heeft de brandweer wegen afgesloten nadat bouwplaten waren weggewaaid. En ook op Schiphol lopen vluchten vertraging op. Dan gaan we naar het weer, hè? Marco Verhoef. En jij net maar zeggen dat het wel weer meeviel. Maar, ja, dat doet het ook. Toch het is wel weer aan het afnemen, hoor. Ja hoor, de ellende is voorbij. Okay. Nee, kijk, het heeft lekker gewaaid en dat schade oplevert, prima. Maar echt extreem was dit nou ook weer niet. Ja, een harde wind boven land, dat komt niet elke dag voor. Maar ook wel een paar keer per jaar. En de windstoten die zijn onder de 100 km per uur gebleven. Ja, en bij een beetje storm kom je daar echt wel boven. En ja, dan is het allemaal nog net even wat heftiger. Maar goed, misschien waren de mensen niet goed voorbereid. Dat kan, en dan valt het altijd een beetje tegen. En een slechte boom kan ook altijd omwaaien. Ja, hoe ziet het er voor de rest van de dag uit? Nou, het wordt rustiger, de wind neemt nu eventjes wat af. We gaan overigens de komende 24 uur nog wel een windpiek krijgen. Met name morgen, zo'n beetje na het middaguur en het begin van de middag. We krijgen een laag drukgebied over, dus het is nog steeds heel wisselvallig. Nu even wat droger, in de loop van de nacht gaat het regenen. En morgenochtend vroeg regent het ook hard. Dan is het even wat droger, gevolgd door weer een regengebied. En als dat passeert, draait de wind naar het westen tot noordwesten. En kan dan in de kustgebieden weer hard, misschien zelfs heel even stormachtig worden. worden, windkracht 7 tot 8. In de loop van de avond wordt het dan geleidelijk weer ietsjes rustiger, maar de wind blijft doorwaaien tot en met de maandag. Ja, morgen dan temperaturen van een graad of 7 à 8, maandag een graad of 7. Het wordt allemaal rustiger in de loop van maandag, met geleidelijk ook meer zon. En vanaf dinsdag gaan we gewoon voor een paar droge dagen met nog meer zon later in de week. En dan worden de verschillen tussen dag en nacht veel groter. Overdag misschien wel een keer naar de 10 graden, maar de kans op vorst in de nacht neemt ook weer wat toe. Goed, en dan gaan we ook nog even naar het verkeer. Want René Passet zit daar voor ons klaar. Ja, er is een spoedreparatie nodig op de A2 bij Den Bosch in de buurt. Vanuit Utrecht levert dat nu 10 minuten vertraging op tussen Zaltbommel en knooppunt Empel. Er zijn tijdelijk twee rijstroken dicht. In het noorden wat vertraging op de A7, Heerenveen naar Groningen. Maar met 10 minuten ben je al uit de file tussen de afrit Frieschepalen en Marum. En een paar minuten extra op de A12 Den Haag-Utrecht. Want daar rijdt het langzaam tussen Nootdorp en Zoetermeer. Radio 1, NOS langs de lijn. Ja, laatste 20 minuten. We gaan uitgebreid nakaarten natuurlijk. Sablikova voorbij. Brittany Woe en Bergsma zijn de wereldkampioenen vandaag. Praten we zo over met Mark Tuitert. Maar er wordt ook nog geshorttracked, de relay. Wij gaan naar Joris van den Berg. Komt geen einde aan deze dag, maar nu zo langzaam maar zeker wel. Zeker aan de dag van Suzanne Schulting. Ze reed net met Nederland met de vertrouwde opstelling. De halve finale relay. Aflossing bij de vrouwen, 3000 meter. Het was een goede race van Oranje. Tegen alleen Japan en Zuid-Korea, want Frankrijk had zich teruggetrokken. En de hele tijd reed Nederland voorop, maar in de slotfase kwam Zuid-Korea voorbij. En Schulting deed gewoon verstandig. Bleef achter Yi Jo Kim in de eindsprint. En zo gaat Nederland met de vrouwen naar de finale van de aflossing. Even daarvoor kreeg ze een kleine teleurstelling te verwerken. Want er is ook een mixonderdeel. Dat wordt nog niet door iedereen bijzonder serieus genomen. Dit jaar dat experiment van ISU. Dus dat is een relay voor twee mannen en twee vrouwen per land. Nederland doet het daarin aardig. Totdat Shinky Knecht wegviel. U kent het verhaal. En sindsdien is het een wat rammelende ploeg. Dit optreden was goed hoor. Van Schulting, De Vries, Brilsma en Hogewerf. Maar toen ging de jury de beelden bekijken. En toen ging Suzanne Schulting voor de tweede keer dit jaar pas, hè? Uitroepteken, pas in de fout. En voor de tweede keer is dat gebeurd op het onderdeel Mixed Relay. Niks aan de hand. Nederland verovert daardoor geen finale plaats op dat onderdeel. Maar dus wel bij de vrouwen op de aflossing. En de dag zit er bijna op, echt waar. Er is nog één onderdeel bezig. Aflossing mannen, de eerste halve finale. En hierna gaat Nederland, het Nederlandse kwartet, de tweede halve finale rijden in Turijn. Wij zitten hier nog na te hijgen van die vreemde slotfase op de 10 kilometer. Die rare rit van Patrick Roest. Maar laten we het ook even over de kampioen hebben. Jorrit Bergsma toch weer boven komen drijven. Ja, dat weet je van hem. Hij zakte door het ijs op de 5 kilometer, maar hij stelt zich goed. Dit is zijn afstand, de 10 kilometer. En hij reed gewoon een prima rit. Hij kan beter, dat weet hij zelf ook. Maar ja, het is genoeg voor wereldkampioenschapsgoud. Je moet het maar wel doen eventjes. Ja, het scheelt niet veel dus. Hè? Nee, wat is er al over? Rit. Ja, wat ik zei, Patrick Roest wordt niet bang van zo'n tijd. En hij koerste erop. En het gaat onderweg mis en het gaat daarna weer goed, maar net niet goed genoeg. Heel vreemd. Jij zei tegen Tetjan Bloemen, had jij niet mee willen rijden? Kunnen we die vraag ook aan Sven Kramer stellen in deze tijden? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat Sven hier... Het is allemaal achteraf gelul, maar... Je had hier niet iets bijzonders hoeven doen. Voor een Sven niet, maar voor een Tetjan ook niet. Maar goed, je moet er maar zijn. En de enige die hier is en die gewoon de snelste tijdrit is Jorrit Bergsma. Dus we hebben allemaal helemaal niks aan. Nou, maar, de nummer 2 is in ieder geval Patrick Roest. En laat Steven Dalebout nu net op het middenterrein staan met dus de nummer 2 van dit wereldkampioenschap. Steven. Patrick, wat gebeurde er allemaal tijdens deze 10 kilometer? Niet heel veel eigenlijk. Ik begon lekker en toen liet ik hem iets oplopen. En de laatste rondjes hoorde ik dat hij rustig aankwam. En ik wist als ik natuurlijk van hem zou verliezen, dan zou die zilveren medaille ook al weg zijn. Dus toen probeerde ik er gewoon nog alles uit te halen om mijn rit te winnen. Ja, dan eindig je nog met een rondje 29-9. Ja, dat is eigenlijk zonde dat je nog zo dicht op Jorrit zit. Want dan heeft er eigenlijk gewoon meer ingezeten, voor mijn gevoel. Ja, had je eigenlijk kunnen winnen gewoon, hè? Ja, misschien wel. Dat is achteraf natuurlijk makkelijk praten, maar... Wat je normaal ziet is als die rondetijden wegzakken, dat je dan als schaatser niet meer terugkomt. Helemaal niet meer de 29ers in. Nee, klopt. Maar ja, dat heb ik ook wel natuurlijk tijdens het EK gehad. In Colalbo? Ja, toen ik uiteindelijk mijn rit nog van Sven wilde winnen, toen kon ik ook nog afsluiten bij 29. En nu gebeurde er eigenlijk weer precies hetzelfde. En... Hoe kan dat dan? Ja, dan is het gewoon net niet het lef hebben om hem eerder aan te gaan, omdat je dan bang bent dat je helemaal ploft en... ja, na die 5 kilometer ben ik er natuurlijk misschien nog wel extra bang voor. Het verzoek van de organisatie is of je ondertussen je schoenen en zo aan wil doen voor de podiumceremonie. Dus ga ondertussen vooral verder met je aankleden. Ja, je had ook weer, net als die 5 kilometer afgelopen week, dit WK, moest jij je op een tijd van de ander richten. Is dat lastig? Nou ja, dat was op de 5 kilometer misschien wel erg lastig, omdat Sverre toen echt een wereldtijd neerzette. Maar ik had wel het gevoel dat ik deze tijd aankon. En ja, ik was ook heel goed op weg. Alleen dan, ja, laat je hem eigenlijk net wegzakken, ja, 8 rondjes voor het einde. Ja, dat is gewoon zonde en ja, daar baal ik ook echt van. Want ik had, ja, gehoopt dat ik iets meer kon laten zien op dit WK. Heb je het gevoel dat je inderdaad net als op het EK en Colalbo het verknald hebt wat dat betreft? Het EK en Colalbo waren ook gewoon geen goede afstanden. Maar ik heb het nu gewoon over het, ja, WK hier. Ik had gewoon gehoopt op iets mooiers. En ja, dat is nu net niet gelukt. En dat is gewoon jammer. Balen? Ja, dat is wel echt balen, ja. Dankjewel, Patrick Roest. Die hele dag is even overzien, hè. Sablikova, voorbij, Brittany Bowe, Bergsma. Dan hebben we, ja, het zijn ook geen echte verrassingen. Dat zijn wel allemaal mensen die we hadden opgeschreven. Zeker. Ja, ja, zeker wel. Dat, voorbij hadden misschien de meeste mensen nog niet direct opgeschreven. Maar ik wel, ik had hem goed voorspeld. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dat zijn wel de, het zijn je wel, het zijn de toppers die winnen. Dus zeker. Dat was in die zin niet geen verrassing. De enige verrassing was nu in het staartje. Als je hem dat hoort zeggen, hè, van bij die EK's me overkomen. Ja. Nu zei hij dus inderdaad, ja, die rust kwam eraan. Ik denk, ik moet in ieder geval nog tweede worden. Is het een kwestie van ervaring? Ik heb mijn hele leven lang naar schaats gekeken. Ik heb dit nog niet zoveel gezien dat dit 2 keer in een maand gebeurt. Met het is niet de eerste 10 kilometer dat die rijdt natuurlijk. Bij het EK gebeurt hem dit. Eigenlijk moet je er dan van leren. Je kan niet. Je krijgt 1 les op dit niveau. En de tweede moet je. Je moet niet 3 keer jezelf aan dezelfde steen stoten. Nou, dit is de 2e keer. Dat mag echt niet meer gebeuren. Want hij doet zichzelf hiermee tekort. Ja. Hij kan. Als hij dus iemand ziet komen, dan schakelt hij over en kan hij versnellen. Dat was net hetzelfde als met Sven Kramer tijdens het EK. Ja, ja, hij doet zichzelf gewoon tekort. Hij kan deze wedstrijd winnen. En of dat dan niet genoeg zelfvertrouwen is, dat hij denkt... Hij zegt zelf, ik heb het lef niet, hè? Nee, ja, het heeft toch iets met zelfvertrouwen te maken. Hij heeft het over de 5 kilometer. Van ja, ik weet het niet. Een beetje twijfelachtig. En dan voel je die vermoeidheid. En het is ook gewoon, de 10 kilometer is ook een mentaal spel. Hè? Je voelt, het is gewoon een gevecht tegen de vermoeidheid. En je moet het kunnen verbijten. Je moet het kunnen uitschakelen. En dat heeft ook met vertrouwen te maken. Als je denkt van, oh, mijn lichaam doet pijn. Kan ik dit nog wel? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. En dan kom je in een zone dat je niet meer kan vechten ertegen. En als je dan afleiding hebt, zoals hij bij het EK met Sven Kramer had, maar nu ook met Smerikov, die je misschien, dan denk je even niet meer aan je vermoeidheid. En dan schakel je een versnelling hoger. En dan kan hij het. Dus hij moet ergens wel iets gaan vinden waarop hij dit bij zichzelf kan oproepen zonder een tegenstander. Maar hoe kun je dat doen? Door hulp inderdaad in te roepen, ja, psychologische hulp, of door op een andere manier te gaan trainen? Ja, ik denk niet dat hier een psycholoog iets kan doen. Het is gewoon heel logisch redeneren en teruggaan samen met Jack, denk ik, zijn trainer. Gaan kijken van ja, waar komt die klap nu? Nou, ergens op 2/3 van de 10 kilometer. Nou, je weet dit van jezelf. De volgende keer, wat moet ik doen? Moet ik iemand op je afsturen? Moet ik... Ik wou zeggen, een paar woordjes eerder roepen, hij komt eraan. Hij ja, komt precies. Eraan. Wat moet je dat in scène gaan zetten? Nou ja, dat kan hij alleen bij zichzelf echt heel goed te raden gaan. En ja, hij zal ook bij zichzelf denken van, ja, maar op het moment dat ik dan halverwege die race misschien door die muur heen wil gaan schaatsen, dan kan het ook zijn dat ik gewoon helemaal in elkaar plof. Want dat geeft hij wel aan. Dan moet dat maar een keer gebeuren. Dan moet je maar helemaal een keer ploffen. Als ik hem nu een beetje heb zien schaatsen, hij is zo goed. Als je zo op zo'n manier bijna wereldkampioen op de 10 kilometer kan worden, wereldtop 5 kilometer, wereldtop 1500 meter, misschien beseft hij nog wel niet hoe goed hij wel niet is. Ja. Hij zei ook, dan ben ik bang dat ik helemaal kapot ga. Dat is natuurlijk ook wel een soort logische gedachte. Maar jij zegt, doe dat dan maar een keer, leer daar dan maar van, want dit kan niet meer. Nou, dat is de 10 kilometer natuurlijk. Hè. Het is gewoon een verschrikkelijke afstand. Helemaal vanuit een 1500 meter perspectief. En daar kan ik me helemaal in verplaatsen. Een 1500 meter doet verschrikkelijk pijn, maar na 2 minuten weet je, ik ben eraf. En aan 10 kilometer is een andere pijn, die bouwt op. Ook al gaat het lekker, je voelt, je wordt strammer. Je gaat je benen voelen, je gaat iets meer waggelen. Hè? Dat zag je hem ook doen. Dus je kan dan denken van, ja, oh man, als het nog erger wordt dan dit, alsjeblieft, ik kan niet meer harder. Je lichaamssignalen komen door naar je hoofd. En je gaat denken van, ik kan het niet meer, ik kan het niet meer. En dat is precies wat er dan gebeurt. Dan gaat de knop om en dan kan je het ook niet meer. Dus dit is echt een spelletje tussen je oren. Je had het net over die 1500 meter. Hè? Morgen dan krijgen we de twee 1500 meters. De mannen en de vrouwen. Jouw favoriete afstand. Ja, ik kijk, hoor, dat wordt de clash. Ja, als we even bij de mannen beginnen. Ik hoop dat Patrick deze goede 15, of die 10 kilometer goed verteert. Nou, er is één echte favoriet nu. En dat is Dennis Yuskov. Die reed een geweldige 1000 meter. Heeft laten zien dat hij in vorm is. Op WK's al 3 titels gewonnen. Kjeld Nuis is de vraag. Die is niet in goede doen. Niet in de doen waar hij niet kan zijn. Patrick Roest heeft 10 kilometer in de benen. Is ook maar de vraag hoe hij zich houdt. Ja, Dennis Yuskov is daar. Ik denk dat hij echt enorm gaat huishouden. Die tel ik niet als wereldtitel mee voor Nederland morgen in ieder geval. En bij de vrouwen? Bij de vrouw is het iets ander verhaal. We hebben natuurlijk Brittany Bowe. Die een geweldige 1000, maar ook 1500 meter kan rijden. Ja, dan hebben we als we even naar de Nederlandse dames kijken. Irene Wüst, ja, dat blijft een vraagteken. Maar die heeft zich natuurlijk wel helemaal gericht op die 1500 meter. Dus kan zij iets speciaals? Ze is wel eens uit geslagen positie teruggekomen. Werd daarmee Olympisch kampioen, bijvoorbeeld in Vancouver, de 1500 meter. Was ze totaal niet in vorm, maar in één keer stond ze daar. Ja, Brittany Bowe, Miho Takagi reed een goede 1000 meter Japanse. Dus bij de dames gaat het ontzettend spannend worden. Maar ik denk toch dat Brittany Bowe daar ook hele goede papieren voor heeft. En Antoinette de Jong, die reed een fantastische 1000 meter. Wat een hele goede opmaat kan zijn. Als zij moet eigenlijk denken van, wat nou als ik die 1500 meter net zo ga rijden als mijn 1000 meter? Zo agressief erin en dan hem doorrijdt, dan kan zij het ook winnen. Want is dat ook iemand die dat zelfvertrouwen nodig heeft? Ja, nou, die heeft het wel meer van nature. Ik denk wel dat hij iets zelfbewuster is in wat ze sowieso kan en wat ze wil. 1500 meter, zij zou nog meer een 3 kilometer rijdster, denk ik ook voor zichzelf. Ik denk wel dat zij de onbevangen in kan staan, de meer onbevangen in kan staan. In die zin dat ze die 1000 meter nu mee kan nemen naar die 1500 en die gewoon net zo een keer gaat rijden en dan nog een rondje extra. We kijken nog even naar vandaag, want Steven Dalebout staat op dat middenterrein met nu de kersverse wereldkampioen. Jazeker, ja. Ik sta bijna in een selfie van de kersverse wereld. Ik ga even een stapje opzij, anders kom ik op de foto te staan. Ja, foto met de medaille, Jorrit Bergsma. Komt kersvers van het podium af. Ik zag je daarvoor bij het uitrijden ook een high five met een koe geven. Dat was de mascotte. Jij bent uitgelaten, hè? Ja, helemaal na 2 dagen. Na 2 dagen geleden. Ja, dat was zo slecht eigenlijk. En ik had zo weinig power eigenlijk. En dan is het redden wat te redden valt. En ik voelde halverwege de race af van, nou, hier komt niet zo'n tijd uit die ik zou willen. En dat was ook zo. Maar, wat was dan het verschil met vandaag? Ja, ik voelde al afgelopen dagen dat het al een stuk beter was dan, dan donderdag. Maar ik voelde wel dat ik niet de frisse benen had die ik had willen hebben. Ook vandaag niet? Nee, het is een hele degelijke rit. Maar als ik gewoon een goede rit rijd, dan bouw ik hem af nog op het laatst. Maar ik voelde nu wel in de benen dat het er niet in zat. En er komt een heel degelijke rit uit. En dan denk je van, oh, Patrick die gaat op een gegeven moment naar 30 lagen. En dan denk je van, ja, dat had ik ook willen rijden. Maar dan zie je toch dat hij het niet redt. En dan opeens dan win je toch. Ja, want maar dat werd uiteindelijk ook nog weer benauwd. Want hij kwam er nog met een 29er uit de hoge hoed, die slotronde van hem. Ja, klopt. Ja. Heb je nog in de piepzak gezeten? Nee, toen moest hij nog 2,5 seconden goed maken. Maar ja. Uiteindelijk was het maar 14e, het verschil. Ja, oké. Okay. Dat wist je niet? Nee, dat wist ik niet eens. Maar ik zag wel van, dat gaat hij niet meer redden. Maar 14e, daar komt hij toch nog best wel dichterbij. Als je naar jezelf kijkt, jij deed tegen Roemjantsev. Was dat ook al een fijne tegenstander, omdat je weet wat je daar aan hebt? Ja, misschien wel. Ja, misschien haal ik altijd. Ja, ik weet het niet. Je kan er wel een beetje aan optrekken, maar je zag wel aan mijn rondetijden dat die heel erg fluctueerden. En als ik goed ben, dan rijd ik hem als een klok naar huis. Maar ik weet niet hoe ik had gereden zonder hem. Maar ben je nou, begrijp ik al goed, ben je nou wereldkampioen geworden zonder dat je eigenlijk heel goed bent? Nee, klopt. En ik denk dat Patrick. Als je zo'n slotronde rijdt, dan rijdt hij eigenlijk ook niet de goeie. Dus het is toch een wereldkampioenschap. En dan, als het verschil zo klein is, ja, je moet maar net. Er zijn nooit echt topritten met de WK. En je moet maar net met de druk omgaan. Ja, en nou sta ik met de wereldkampioen te praten en hebben we het over niet fit zijn en zo. Dat is eigenlijk ook wel opmerkelijk. Ja, dat brengt toch wel wat druk met zich mee. En dan, Ja, was dat het ook afgelopen? Wanneer was het, donderdag? Ja, misschien wel, ja. En dan vliegt het je wat aan. En dan, dan werk je jezelf wat tegen. En misschien wat onder de leden. Ik weet niet, het liep niet helemaal zoals ik zou willen. En dan denk ik van, wereldkampioenschap, dat moeten we nu niet hebben. En, nu sta je toch mooi met die gouden medaille op jouw 10 kilometer. Wat is deze derde wereldtitel jou waard? Ja, wereldtitel. Dat is altijd heel bijzonder. En ik ben heel blij dat ik nu weer een individuele wereldtitel heb. Ja, dat is heel bijzonder. Gefeliciteerd. Dank je wel. Een eerlijke en ook realistische Jorrit Bergsma, dus de wereldkampioen op de 10 kilometer. Nog even een berichtje over veldrijden. Veldrijder Mathieu van der Poel blijft indruk maken. Een week na zijn wereldtitel was hij vandaag ook de sterkste in de kravattencross. Je verwacht het niet, inderdaad, na al die overwinningen. Het was alweer zijn 29e overwinning van het seizoen. Het leverde hem de eindzegen op in de DVV-trofee, ook dat nog. In het Belgische dorp Lille maakte Van der Poel gelijk al na de start het verschil. Zelfs een valpartij halverwege kon hem niet van de overwinning afhouden. Nou, en om het nog eventjes helemaal compleet te maken, 2 keer dit seizoen won Van der Poel niet. De eerste keer was begin november in Oudenaarde, ook een cross die meetelde voor de DVV-trofee. En de andere veldrit die Van der Poel dit seizoen niet won, was een cross die meetelde voor de wereldbeker. En ook bij de vrouwen ging de dag en de eindzegen naar de wereldkampioenen. Sanne Kant reed Denise Betsema in de slotfase uit het wiel. En voor Kant was het de 6e eindzegen alweer in de DVV-trofee. En dan werd er ook nog weer gevoetbald in Duitsland. Ja, en in Duitsland speelde de koploper Dortmund 3-3 gelijk thuis tegen Hoffenheim. Zag overigens de nummer 2 Gladbach met 3-0 verliezen van Hertha. Maar Bayern München zal blij zijn. Spelen morgen overigens pas thuis tegen Schalke. En in Engeland na 2 gelijke spelen op rij was Liverpool vandaag weer in goede doen. 3-0 werd er gewonnen van Bournemouth met een doelpunt onder andere van Wijnaldum. En Manchester United ging ook door, waar het al die tijd al mee bezig is. Won met 3-0 uit bij Fulham. En Liverpool heeft dus nu weer de leiding. City hijgt daar in de nek. We zijn er bijna door, Mark Tuiten. Dank je wel. Heb je genoten eigenlijk? Heb je het meest van genoten als je alles optelt? Dat is de 1000 meter mannen. Dat was echt waanzinnig. Het hoge niveau. 1, 2, 3 Nederland. Prachtige rit van Kai Verbeij. Schitterende ritten onderling. Dat was mijn hoogtepunt. Dat was jouw hoogtepunt van vandaag. En dan Sablie Kouffrabe. Maar ja, het waren allemaal mooie ritten. Maar die 1000, daar zat het hem in. Ja, die 1000 heren, dat... Dat was ongekend. Nou, en morgen gaat het gewoon allemaal verder natuurlijk met die wereldkampioenschappen afstand in Insel. We krijgen dan 2 keer de 1500 meter. We krijgen ook nog 2 keer de Maasstaat. Zowel dus bij de mannen als bij de vrouwen. Vanavond zijn wij trouwens gewoon weer terug. Hè? Ja. Heracles Ajax, Heerenveen PEC Zwolle, Feyenoord de Graafschap en VVV Willem II. Lekker voetbal. Ja, er komt eigenlijk nooit een einde aan deze sportdag. We danken u voor het luisteren. We hebben 4 prachtige wereldkampioenen vandaag erbij. 2 daarvan zijn afkomstig dus uit Nederland. Het zijn nog maar 1 keer gezegd. Kai Verbeij en Jorrit Bergsma waren de eerste individuele titels. Het gaat gewoon weer verder. Morgen weer lekker schaatsen. Zo direct lekker voetballen. En iedereen nog een hele prettige avond gewenst. Mark Tuiten, dankjewel. Graag gedaan. NPO Radio 1. 4 uur per week werken en de rest van de tijd feesten, skiën en lekker doen waar je zin in hebt. Ik ging zoeken naar mensen die zo leefden en ik kon ze niet vinden. Of je gewoon gedragen als een miljonair, terwijl je dat helemaal niet bent. Dus toen ben ik gaan rondshoppen bij makelaars voor hele dure panden die ik nooit kon betalen. Luister in Radiodoc naar een cursus gelukkig zijn. Ik leende een chique tas van een vriendin en zo ging ik dan naar de allereerste afspraak toe met de makelaar. Morgenavond om 9 uur in Radiodoc de documentaire Een cursus gelukkig zijn. Ik had alle tijd van de wereld. Ik had al mijn doelen bereikt. Ga je vervelen. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. De Beatles en de Stones, Boudewijn de Groot, Aretha Franklin en de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. NPO Radio 5.